Поллианна, Поллианна, авритишь мне на лане. Поллианна, Поллианна, бензозо мне бана. Поллианна, Поллианна, авритишь мне на лане. Поллианна, вот я ушла. Поллианна, Поллианна, хауни ушубила. Поллианна, Поллианна, Поллианна, вот я ушла. Поллианна, Поллианна, хауни ушубила. Поллианна, Поллианна, бензозо мне бана. Поллианна, Поллианна, авритишь мне на лане. Поллианна, Поллианна, бензозо мне бана. Поллианна, Поллианна, авритишь мне на лане. Поллианна. Поллианна. Поллианна! А? Джимми? А? Поллианна! Джимми! Поллианна! Джимми, ба дастат бекенем! Зучак бебере обгарено, баша! Джимми, бахте ки баш! Уда чи? Ха? Спас! Поллианна! Поллианна! Поллианна, бахтеки баш! Джимми, эстатлым хоша, а туаны бичим бабостын, батлния ева. Балетлым хоша, а рум бабостын, батлния ева. اسبا خوشی یکم زانی؟ دل اسباز چون که زورم پینا خوش بو که جیمی لیزگه که نبو زورم پینا خوش بو خفتم زور خور بیستو ما دنگ دنگ تم بو ها وایا ها پولیانا ملا که تک گرامو بو مالاوا به چی بیکی موسیقی گوره و پیشوازیان لکردم بو یک بم زوان گرامو بینا خوش به تو تورا بید بینا خوش بید بو اچه حالم کرده بی برامبر به تو جیمی ببورا جیمی دو ای تیکیش که بیسته پروم بو بستن بو ای حد بخوا حفیزیم بله دیلا زور خوش بو که حد دلم زور بی خوش بو که حد بخوا حفیزیم نانسی زور سپاس خانمکم اگر تندرستید باش نبو او روشنکی خاتو پولیانا به سود و دلی نخوش بید پیست تندرستید باش بید چون که خاتو پولیانا دلی نخوش بید اگر باش نبید باشا؟ ازانم زور شرمزارم که رویشت بو اوی لگل خانمی که نسرا و بجی نردم بو مالی اوجن سیرا بداخوا تکای خود تاون برمکا بمشیویا تندرستید باش نبید دلت باش بید باش خان بکم بلام نانسی جنکه نخوشه بستو مجیانی که نخوش جیاوه او ماوی 6 ساله هر وایه دكتور امزو ديال لاوديان اوان بربرسن لچارة سازي بوليانا بلام بيرا كموا اومنالا لقل اوجنايا چون اجي نازانم چون اجي هرچن بيري لي اكموا خريك الشيطة بم نازانم نانسي جيبكم دلا تینج نکات تنانت کتوش لازی بوی زور زحمت بو ببورا وای لبرز بندلتون و خاتو سنو کرد کتل خوش بن راستا وای نانسی دلا تینج نکات چون کشیب ماکی لگلا دلی خوش ابد بهار بکدلی خوش ابد زور حسا کم نگل خوشکه که دا بو خوشی بگرین امی بزودرین کات بیبینه باشه ابی چون خوشکه کم بگاری پولیانا زور حسا کم بزانم چیه که ها؟ فاضي يلا من لخدمه الدار سباس خاتم بوليانا اتواني لسيارك يا جاور يمكن استا اقريمه بالله علي خوا شيب ماك بيست لسر خوبيت تاكنيا لمشينا اكينا بيبش مدروا اكلتنكي بيبش مدروا باشا ببوده بولیانا سر حور بین باران کل تلو وقت بین وایا دل سپاس که به ما آروین سر سپاس لگم که به ما آروین دلم زور بی خوشه لواج سعر کو بطل بی ها بیکو من زور محسلم جورش دانه زورم بطل دل ام هیکم جرم سواری سعری کی آواب بم بکره قتل جرم سواری سعر نبوم آواب بکره سر زدلم بی خوشه اما سیاری کرینیا ها؟ چی؟ بو کرینیا بو چی کرینیا؟ بله عزیزکم اما یه خوشککم ها؟ چی علید؟ یه خوشککت ها؟ بله بله هم خوشککت خوشککت لیره تا بسین؟ بله فرمون اما مالی روزگار بیدی خوشکم ها؟ اما؟ بخیر بخاتو دیلا بیانی و باش میدی اگر شیماک مرد مالکی اوه خوش اوه لوانه ایلیم تو رو بید چی بکم چو بگیره شیماک بیسته بیدنگ بیده اگر ایمو چی کشتی دنگ نکی باشه سو گره ما بولن خمه نبه خاتو پولیانا چی روی دا؟ ها؟ خاتو پولیانا؟ ها؟ هیچ شبید ها بلام خرمه کم سور جوانه سور ها ها پولیانا ها کمی کش بوم نزم چی بوم گربت جوانه بیانید باش خان مکم من نوم پولیانه هاتوم تو ببینم خان مکم بولای تو هاتوم من نوم پولیانه سوز باز سلو ها هستکم لخوابم چون که هرگیز نمزانی و وشککی دیلا اون ندولمانا شنی کیوا جوان لکوشکک دا بجی سرم سور سور ماوا ویش جوان نبینی و لجیان ما شنی کیوا جوان عزیزه کم پولیانه میری بله خانمه کم او خانمه با بجوره کی دلا تکایه وره بجوره کم کار بید بسته بیکو من از تیره که سینمهش با قدر خانمه جوان نیه سر سر جوانه فرمو خانمه کم فرمو وره جوره و سپاس با تو های بیکو من از تیره که سینمهش با قدر بخانمه جوان نیه سر سر جوانه فرمو خانمه کم فرمو را جوره و؟ سپاس با تو های ایلم شوره علی خواه هی بریارم دولم شوره خوشه دب من موا زورم حسلیتی هی او بلام دیلا و تی خاتو کرد به تنیا عجی دلی زور تنگا و گوی حتا و اسمان شینی به چوبه دا وانیا دلی تنیا بلام بیستمش تیب کم او دلی خوش بید بیستش تیب کم دلی خوش بید نزنم بلیم چی بلام من دل نیام دیلا وای ود یان بوی وای ود و وای زنی و اگر بلی خوشک کم دولا من دا شتی که کتو پر بید دولی چی خان مکم دستا ناود نزانم ناود چیا من ناو میریا من چاو دیری تو اکم بله منش ناو پولیانه ناو پولیانه من باشه خوش حالم تو زور باشی خان مکم کسی ترچکه لطو لیره هیا بله پیرکنز که شوفیره که ها براو پیتان لگل بلجه دو سوزی لپرسه و چشخانه کن هر واشتن و پاکردنوشن لسره ای زورن که ها ده هست بطنیه ای نکم ابن به هاوری هر همویان بله ابن به هاوری هر همویان اگه یوان لما به زور پیان خوشه به دلم خوشه چون که بطل خوشی هاتم ببوستن گو بگره دیلا چون که تو دکتور ایمس امبریارتا ناو اگر توشی کشی کردم یان توری کردم او ابید بگره تو لیره نمینه دیگشتی دیلا حزنا کم کس بیزارم کد کار بید چونکه ایمه دل من لاتا زور هیلاک بوین حتا امن علا رازی بو بید بو ایره شرم زاریه بو من نمید کس بیزارم کد امید بتنها بمین موا کسم نوید ایلم دنیای چن نخوشا چن نخوش ام دنیای خود دل تنگکی بر دوام لمالوید دل نخوشا ولی دی میش کلاشت بیکو نامو بن دیلا بس قصه کردن چونکه هیچ تگل خوش کردنی با من تگشتی هیچ تگ دل خوش کردنی خوشکم تو جاری گنجی تندرستید باشا کاتی باشد با دستو هیا پاری زوری شد هیا اتوانی معنی شیان درست بکی تکایا کار بید هرچند پولیانا منالا بلام ازانه چی پیویسته بو اوی بخوشی بشی اتوانم پیت بلیم چند نخوشی چا کردو توا بوی منو دکتور ایمز وامان ببرزانی که بید بولاد دل نیابا کار بید ایم چاکی تو مانوید دیگه ایشتی بوی وامان کردو بسا نامی کسی که نناسراو یارمتیم بعد یان بم گورد منو امو هرواش امین ما تیگشتیت باشه تو دلت خوشه بمشیوه یا ها پیم بله من جوازم لتو هیچ خوشی گلش یانم بدی نکم که جارانم بیر چه توا بای خوشی بدوز ما بلکو نخوش را توانه یادگاری منم نامه کس بیزارم که اگر سرزنیش چی کدم او با توی انیرم تیگش چی؟ باشه تیگشتم خانم باش او من با توی بجه هلم جاری منرم با چی؟ باشه بایم آیگ منی توا حتی لگل او مناله یا رایم من سرقالم وقتو نیم من دلم لای پولیانانیه چون که با توی بجه هلم جاری خوا حافیز باشه؟ دیلا بوستا دیلا تکه بوستا دیلا دیلا تکه لیه کم بوستا ازانم پولیانا باشه به دو دل نیم پورا کربر زور تاجی که بوچی پردکن دخراون قیناکا بم شوی دمو چاوت لم جوری اتیار نیا پردکن لا ببم لی ببم پردکن ها بوی روناک بدا ها نه نه هیچ تاتر روناکا خور آبون زور جوانا ها سیر که سیری اوی بکا پورا روش آبون آوارا شور سور چوانا پوره سور حسکم شورکت ببینم بله شورکم؟ امه همو جور نسنکن ببینم جور خوکاری نکش چون که سور جوانه دلنی هم اویش جوانه دکایا مالی پارز بندلتون سور جوان نیه پمشیوه ها؟ ایره سور جوان دل همو اوشنانی که پشتر بینیومن سور سور ترلو کراسانه لی برگ درو که هیا جگلوی که سور چوانن هم کراسو که خیال وایا تکه بالی بر تا بیبینم سور حسکم بیبینم چی؟ اوالی چی؟ من دلنیام که سور چوانه بید لبرتا وابزانم سور چوانه بیبیوی که پوره هزه کم شتی جوان ببینم لبریب که تکاد لیکم لبریب که که تکلیگل باک ماشیم سورتلم خوشمو کاتی که لکل باوک ماجیم دلم زور خوشه بو بسنوقی جل خیر خوازیه کن سنوقه کنم کرده و زور دل خوشه بوم دلم بخیره ایلی ایه لو باوره ایه بوم کراسی بدوز موجوان بید بلام زور بی جر جل کن کرانه بو نمیتوانی لبریب کم ببیچا کردن نبو ایه چی؟ هرچند چلکانم کن بون یان کرد بون یان کنی چا بو بلان برک دروکن این توانی چاکیب کنو رکیب خن بو من چند جوانه آی زور زور جوانه لبرتا زور زور جوانه آی هستکم کیشم عزیزکم چی چیم پولیانا هیچ لیاد؟ ازرد گشت؟ زور دلخوشم چون کمشتان نبینم زور شادم بجیانم زور زور سپاس پولیانا عزیزم عزیزم پولیانا بباشی داتا پوشم اگر لخود بی شو شاد بی شو شاد شو شاد خان بکم باشه پولیانا گر اروم خواه حافیز بنام هیگ بنوسم بو هموان بیان بولم که من دل خوشم بله آی ها شیب مک شیبمک تو لکوید ببورا چون کشتی جوانم بیری بیریم چو باسی تو هم ببکم بله نخوشخانه بگرم و باسی تو هم باشه شیبمک خم نبه شیبمک به یعنی باسی تو هم ببکم باشه چون که تو زور خوشویستی خم نبه بیریم نچه دایب توم لبیرا باسی تو هم ببکم باشه شیبمک استخاتو میری شیب مک شیب مک تو لکوید چی؟ که اتا و دنگی شیب مک نبو که جمله بو شیب مک روشت نزانم شیب مک بو که چو شیب مک نزنم بگیو چوام شیب مک وره دول کرید Thank you. زردون سوزا لگال خلقی بسوزا کچه کی زردون سوزا لگال خلقی بسوزا لگال خلقی بسوزا لگال خلقی بسوزا پولیانا پولیانا بن سوزو میره بانا پولیانا پولیانا هاوری کش منالانا پولیانا پولیانا بن سوزو میره بانا پولیانا پولیانا هاوری کش منالانا پولیانا